روز صبح زنگ ما تفریحیم، هوا گرمه تا شب میریم، انقدر میخوریم و کم نمیاریم که خدا هم میگه انگا سنگ پا قزوینیم. صبح فیلمیم، شبا ریل بیدار، از کندر میریم و گینس میاد، هر جا بریم تورنتو وگاس ترکیه، میگیری خیال فقط بیر میخوام، چشا قرمز نمونده وقتی چی، انگا دنیا میخواد ما تبدیل شیم، مغزا قوی درده تا یا لرزه وقتی چشا ریز میشه انگا رفتیم چین، رو کم کم مستن میره، آسمون متنه با چند خط دیگه، زندگی انگا بچه بازیه، انگا دل مرده مغزا بد رد میده، دورمون هست کلی که دوستم، این پرتقال الکل زیر پوست، وقتی میان دست پرن از بوربن گرفته تا بلزی روز، کلن لمس نگا فینگر تا چیم، گم میشیم آخر فیلم پیدا شیم، هستیم همیشه با هم دیگه، حتی اگه فلج رو ویلچر باشیم. بازم هست، ما هر روز جمعه ایم، انگار کل دنیا شنبه است، اینجا روشنه با دوتا فندک، خسته و لش ویسکی رو میز، کار دارن ای در میزنن، ولی انگار هیچکی تو نیست، دستمون بالا با چند تا بند، دیگه دنیا هم اما کنده، پول هست امروز خریدیم، تو فقط بگو فردات چنده، کل زندگی دوتا خنده است، چون با مزه از ساحل میزنه سپیده موج، رویا رو دیدم رفت دنیا مده، 3 روز رو پایم و 20 روز شدیم، میخوایم مغزامون رو نیمسوز کنیم، همینی ما بحثی هم نیستوز شنیم، بارا ما فکر کردیم تا فیلسوف شدیم، ما یه گوشه تهرون هر شب تله، با اینکه کبیر و مغزم تله، بهتر شب و روزای خدا رو میشه از زندگی در بس گرفت. There is no pain, just enjoy it every day, you are the best. Fly to above the earth.